aikaen voi voittaa. Täytyy kestää vaan, pian taas hetki koittaa. Kun sut nähdä saan, sua vain kaipaan, luoksein kaipaan. Kun tää piina vain päättyis, näin kestä en. Liikon saan sua ottaa, liikaa tää jo on. Tuskaa vain se tuottaa, olen onneton. Sua vain kaipaan, luoksein kaipaan. Kun tää piina vain päättyis, näin kestä en. Muu jäädä saa, näin saa. Kun päällä maa, en ketään tiedä parempaa. Aikaa en voi voittaa, vaikka tahtoisin. Sulle tahdon soittaa, aina iltaisin. Sua vain kaipaan, luoksein kaipaan. Kun tää piina vain päättyis, näin kestä en. Muu jäädä saa, näin saa. Kun päällä maan, en ketään tiedä parempaa. Viikon saan sua ottaa, liikaa tää jo on. Tuskaa vain se tuottaa, olen onneton. Sua vain kaipaan, luoksein kaipaan. Kun tää piina vain päättyis, näin kestä en. Näin kestä en. Näin kestä en.